En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Han plejede at være lobbyist for elselskaberne. Nu sidder han på den anden side af bordet. Jamen, jeg hedder Lars Ågaard, jeg er 55 år gammel, på vej mod 56 i stort tempo, og jeg er klima-, energi- og forsyningsminister i Danmark. I dag er han min gæst i Pilestræde. Jeg har længe gerne ville tale med Lars Ågaard om, hvordan han har tænkt sig at løse den kæmpe store opgave, der ligger på hans ministerbord. At levere på de fine politiske klimaløfter. Det er helt afgørende, når vi er et af de lande i verden, der opstiller de mest ambitiøse klimamål, så skal vi også realisere dem. Og det kommer vi til at gøre. Nemlig. Men for nylig bragte Zetland en historie, som stiller spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad regeringen faktisk realiserer målene. Ifølge Zetland er fagfolk i Energistyrelsen blevet presset af Klima- og Energiministeriet til at ændre deres antagelser og regnemetoder, så udfordringen med at nå vores klimamål ser mindre ud, end den ellers ville have gjort. 17% mindre, for at være nøjagtig. Kan det virkelig passe, at Klimaministeriet har vredet armen om på fagfolk for at få regeringens klimapolitik til at fremstå grønnere? Det spørger jeg klimaminister Lars Ågaard om i dagens program. Velkommen i Pilestræde. Lars Ågaard, du var chef i Dansk Energi, det der nu hedder Green Power Danmark. Hvordan er det at gå fra at være lobbyist til at være minister? Jamen, hvis vi lige skal lave tidslinjen rigtigt, så havde jeg faktisk 8 måneder fra jeg stoppede i Dansk Energi til nogen ringe og spurgte, om jeg blev minister. Men det er da, bottom line er, at det er da enormt interessant at være en del af det politiske værksted. Det var det også som lobbyist, det er det bestemt også som minister. Rollen er jo meget anderledes. For eksempel så er man jo del af et ministerhold og et samarbejde mellem tre partier, hvor vi skal balancere synspunkter mod hinanden. Mm-hmm. Men der er også nogle elementer, der er meget ens fra at være lobbyist, og så det, jeg laver nu. Altså den måde, jeg var lobbyist på, der havde jeg havde munden med på arbejde, men jeg havde sandelig også 2 ører med. Og for mig som lobbyist gik det jo rigtig meget ud på at prøve at lytte til, hvad var det for nogle behov, andre har, og se, hvordan kan vi samle en bred alliance. Ja. Selvfølgelig omkring det, jeg gerne ville opnå som lobbyist bevares, ja. Men man behøver jo ikke at vinde 100-0 hver gang. Hvis man har en langsigtet strategi, så skal man også kunne sørge for, at andre kan se sig selv i ens forslag. Okay, men som tidligere lobbyistchef, så tænker jeg på, om du ikke er vildt imponeret over de resultater, som for eksempel Aalborg Portland har fået. Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker her på den her lille 0,5 milliard kroner om året i skatterabat, som cementvirksomheden har sikret sig. Er det ikke et virkelig godt resultat, hvis man ser på det som lobbyist? Det, der er sket for Aalborg Portland, er, at de er gået fra at holde den grønne omstilling ude i strakt arm, til at jeg opfatter dem i dag, at de tager udfordringen på sig, og blandt andet det arbejde, der er om at få CO2-fangst på deres anlæg, er jo blevet til et must for dem. Aalborg Portland-casen handler jo så om, altså bag ved det, ja. Er der jo en meget, meget vigtig diskussion, der handler om, at når vi regulerer virksomheder CO2-udslip i Danmark, gør vi det så på en måde, så vi risikerer, at den produktion den forsvinder, og hvis vi så samtidig har et uændret forbrug, så kan man sige, så rykker vi jo bare produktionen ud af Danmark, mens vi fortsat vil have forbrug i Danmark. Mm-hmm. Men jeg har altid kendt som altså på lobbyismefronten, så Aalborg Portland, der har altid været blandt de dygtige. Ja, og det, altså, jeg tænker, det er en klækkelig skatterabat. Jamen, sådan opfatter jeg det ikke helt. Jeg opfatter det, at vi har på klimaområdet et partnerskab med en hel masse erhvervssektorer. Jeg var jo selv i min tid i Dansk Energi involveret i det, der handlede om energi og forsyning, hvor det er en regering gør, og tror egentlig støttet af bredt flertal i Folketinget, det er, at man går i dialog med de erhverv, som skal omstille sig. Mm-hmm. Og så er det jo sådan en gensidig push frem og tilbage. Vi har en politisk ambition om hurtige CO2-reduktioner. Erhvervene har sådan nogle virkelig markedsvilkår, som de agerer i, og dem bringer de på bordet, og så finder man en vej frem sammen. Men kan jeg få dig til at sige, at set med lobbyistbriller, så er det rigtig godt gået af Aalborg Portland? Jeg kan komme i tanke om større succeser. Okay, hvilke? Ja, for eksempel altså, så... hvis vi taler i forhold til klima? Jamen, hvis jeg kigger på det partnerskab, som jeg selv var en del af for energi og forsyning, der havde vi en hel række emner, vi gerne ville have bragt frem til politisk debat. Gradvis udfasning af naturgas, ambitiøs udfasning af vedvarende energi. For at nævne to, at investeringer i elnettet var en del af det, man skulle have fokus på. Vi skulle have elektrificering af transporten osv. Fik I også skatterabat i den størrelseorden, som Aalborg Portland har på? Jamen, det er lidt skatterabat. Altså, det handler jo om, at når man laver lobbyisme, at så kommer du med et politisk ønske. Det bringer du ind i en demokratisk proces. Og så er det klart, så handler politik om prioritering, dels af, hvad er det for problemer, man beslutter sig for politisk at gøre noget ved, hvad sætter man fokus på, og så handler det selvfølgelig om rammevilkårene. Og det er jo det, politik handler om. Altså, det er jo en kamp om ressourcer. Ja, men jeg tænker også, det er en kamp ved bordet mellem lobbyisterne og politikerne, om hvordan rammebetingelserne skal ende med at se ud. Ja, eller også så er det på nogle stræk opfatter det egentlig som et partnerskab, hvor at de bekymringer, erhvervslivet har i forhold til, hvordan vi fører klimapolitik, de kommer ind på bordet. Det gør Concitos synspunkter også. I sidste uge, der havde jeg møde med 92-gruppen, som samler en masse miljøindgiver og Rådet for Grøn Omstilling, så der er jo mange andre synspunkter, der også bæres ind i det politiske værksted. Og dem, Concito, vender jeg tilbage til lidt senere. Lad os lige blive en lille smule her, så lover dig, at vi går videre. Altså, som lobbyist, der var du ansat til at sikre en bestemt branche, danske elproducenter, og sikre, at de fik de bedst mulige vilkår. Nu er du hele Danmarks minister. Hvad ser du som din vigtigste opgave som klimaminister? Jamen, det er et stort spørgsmål, og vi har jo kun en halv time, så nu tager jeg resten af tiden og fortæller, ikke? Ja, okay. Jeg skal nok stoppe, Spøg til side. Altså, der er et par kapitler. Mm-hmm. Det ene kapitel, det er selvfølgelig at nå de klimamål, der er sat, 25 og 30 målet. Vejen til opfyldelse af de mål, de skal bygges færdigt. Der er lavet politiske aftaler, der fortæller, hvordan man vil gøre det, men aftalerne er jo ikke alle sammen udmyntet. Og det ser jeg som min store opgave at sørge for, at vi kommer lidt ned fra det der snakkeniveau til så at få implementeret aftalerne. Der skal leveres på klimamålene. Ja, det er det ene. Ikke? Mm-hmm. Det andet det er, at vi har en meget alvorlig forsyningskrise i Europa fortsat. Det, vi kan gøre i Danmark, det er jo så at understøtte, at vi får udfaset fossil energi fra forbrugssiden, at vi får øget for eksempel produktionen af biogas, men også, at vi får rustet vores forsyningssektor til, at den er klar til en fremtid, hvor vi skal bruge væsentligt færre fossile brændsler. Okay. Og så er der et tredje kapitel, der hvad man kan kalde at få et skift i den måde, vi på arbejder med vedvarende energi, brint og CO2, fra at være sådan national selvforsyningsperspektiv til at være et kommercielt område, hvor vi på en forretningsmæssig grundlag kan stille noget til rådighed, som andre lande er interesseret i at købe af os og lave business ud af den grønne omstilling. Godt, så det er sådan de tre kapitler, jeg sådan har som de store. Og i dag er jeg mest interesseret i det første kapitel. Det første punkt på din egen dagsorden er sikre, at regeringen lever op på målene i klimaloven. Fordi til at vurdere på det, der har vi jo det, man kalder den årlige klimafremskrivning. Kan jeg ikke få dig, for lytteren, der måske ikke ved, hvad det er, forklare, hvad er den årlige klimafremskrivning? Ja, man kan vel kalde det en form for vejrudsigt. Det er en prognose, hvor man tæller sammen på den ene side effekter af de politiske tiltag, som man har eller er meget, meget tæt på at gennemføre. Det er for eksempel det, vi snakker om før med CO2-beskatning af erhvervslivet. Så har man en opgørelse, regner man på forskellige andre ting, hvor forudsætningerne kan ændre sig. Det kan for eksempel være, at prisen på fossil energi er tordnet derop, og det betyder så noget for fremskrivninger. Det kan være udbredelsen af elbiler, som går hurtigere end forudset osv. Så der er sådan en masse teknologipriser, der kan ændre sig, en masse brændstofpriser, der kan være udvikling i fødevareværet osv. Og alt det sælger man sig sammen for at give et bud på, hvordan ser prognosen ud for at nå de klimamål, vi har. Og den prognose er vel meget vigtig, når vi skal vurdere den førte klimapolitik? Ja, den er vigtig, både når vi skal vurdere den førte klimapolitik, men den er delvis også vigtig for at give os et hint om, hvad mangler der at blive gennemført, for at, at vi når i mål. Og den opgave, opgaven med at lave den fremskrivning eller prognose, som du siger, den har indtil nu ligget hos Energistyrelsen. Opgaven bliver nu flyttet til ministeriet. Hvorfor? Ja, det er en administrativ beslutning, som jeg som minister ikke har truffet. Det er en vurdering, som departementschefen i ministeriet har foretaget sammen med direktøren for Energistyrelsen. Hvad synes du om ideen? Jamen, da jeg fik den forelagt, så tænkte jeg, at det lød sådan set meget fornuftigt, fordi at den fremskrivning, vi taler om i gamle dage, der handlede den jo rigtig, rigtig meget om energi, fordi at der var det vores forbrug af kul, olie og gas i vores energiforsyning eller varme, der fyldte det meste. Når man kigger fremad, hvis man åbner den her klimafremskrivning, prognosen, så vil man kunne se, at det jo i høj grad er landbrug og transport, der fylder i udledningerne fremadrettet. Det vil sige, behovet for at samarbejde med andre ministerier om det her har ændret sig. Og det er helt naturligt på Slotsholm, men altså det er det i Finansministeriet og Skatteministeriet for eksempel, at de centrale prognoser, de ligger i departementerne blandt andet, fordi det kræver meget koordinering og samarbejde på tværs af ministerierne. Så jeg opfattede det egentlig som et ønske om at samle ressourcerne, undgå dobbeltarbejde og styrke den tværgående koordinering mellem ministerierne. Så det synes jeg egentlig lyder okay, men som sagt, det er ikke en aktiv beslutning. Den er ikke født i din baghave, den idé. Nej, altså nej. Men det mange tænker, tror jeg, når de hører det, det er, hvad der er galt med Energistyrelsens arbejde? Jamen, der er jo ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis er noget galt, men det, jeg har fået refereret fra min departementschef, det var en intention om at styrke muligheden for den tværgående koordinering, og så at undgå dobbeltarbejde mellem departement og styrelse. Ikke? Muligheden for tværgående koordinering. Altså, jeg tænker, det vigtigste for mig ved en klimafremskrivning, det er, om den er præcis. Ikke om den er koordineret mellem ministerier. Om den skal da være præcis, det er der enig i. Men det kræver så også, at når det er for eksempel... Men du siger, det er fordi, at nu handler den i højere grad om landbrug og om andre ting, og derfor er Energistyrelsen ikke på samme måde fagkompetent? Eller? Nej, det er klart, man får jo input fra Skatteministeriet på, hvad man vurderer effekterne af skattetiltag af. Når man kommer ind i de snedige detaljer i fødevareværet, så kommer de fra andre ministerier. Så i takt med, at man siger, at udfordringen den flytter sig ud af det, der har været klassisk energistyrelsesressort, nemlig energiforsyningen, og til nogle andre ting, jamen så bliver betydningen større for, hvad der sker de andre steder. Og så er det også, altså, som du siger, det er en vigtig fremskrivning, og derfor så har jeg opfattet det, som min departementschef ønskede, det var i virkeligheden at styrke arbejdet omkring produktionen af fremskrivning. Der er jo flere, der er betænkelige ved den her flytning, blandt andet Concito, som du nævnte før. Cheføkonom Torben Hasford siger, der er en betydelig risiko for, at troværdigheden omkring det her faglige produkt svækkes. I dag er klimafremskrivning det, vi alle sammen kan tale ud fra, et fælles referencepunkt for politikere, for Klimarådet, for os og andre. Men hvis det pludselig bliver et politisk produkt, som tjener et politisk formål, så begynder vi at tale ud fra forskellige virkeligheder. Hvad siger du til det? Det er jo en okay bekymring at rejse. Hvad er svaret på sådan en bekymring? Jamen, den er, at uanset om du er ansat i en styrelse eller et departement, så er der et kodeks for, hvordan du skal arbejde som embedsmand. Det skal man overholde begge steder. Og det er jo ikke sådan, at fordi man arbejder i et departement, altså 200 ansatte i Klima- og Energiministeriets departement, det er en ret vidtgående beskyldning, og mener de alle sammen politiske embedsmænd, som en slags forlængede særlige rådgivertyper. Så det er ikke usædvanligt, at der i departementerne er faglige kontorer, som varetager faglige opgaver. Det ser man bredt over Slotsholm. Så det er virkelig det usædvanlige, har været det modsatte nærmest på det her område. Det andet det er, det der jeg har politisk sagt til mit system, det er, at det er helt afgørende så, at man fremlægger de metodiske valg, den metode, man regner på, sådan så det er transparent. Men er du enig? Derfor er det afgørende her, det er jo, at man kan se, hvordan der regnes, hvad det er for nogle metodiske valg, man har truffet. Og det krav om transparens på det, det gælder uanset om det er styrelse eller departement, det er usvækket. Det er jo den måde, som offentligheden de kan kigge efter, om den måde, der regnes på, den er rigtig. Lad os kigge lidt på de metoder lige om lidt, men jeg vil gerne lige blive her. Anerkender du, at klimafremskrivningen nu kommer tættere på det politiske niveau, når man flytter det fra en fagstyrelse op i departementet? Nej, ikke grundlæggende. Ikke grundlæggende? Nej, fordi at, det vil jo være en forestilling om, at fordi man er ansat i et af ministeriens departement, så er man en politiseret embedsmand. Og det kan jeg bare ikke genkende, at det er sådan. Jeg har en særlig rådgiver. Det er den politiserede embedsmand. Kravene til faglighed og saglighed, transparens til at lægge metoderne frem og sådan noget, det er det samme at blive i Energistyrelsen, eller det er departementet. Men man er vel tættere på ministeren, når man sidder i departementet, end når man sidder ude i Energistyrelsen? Mener du fysisk, eller hvordan? Jeg mener, at der har været flere kilder. Jeg kan også nævne juraprofessor Bent Ole Gram Mortensen. Han sætter også spørgsmålstegn ved den her flytning. Han siger, en fagstyrelse formodes at have specialistviden. Går du et trin op til departementet, så er du i det politiske. Jamen, Energistyrelsen har fortsat det faglige ansvar for den del af fremskrivningen, der handler om energi. Så det er jo usvækket. Godt. Så lad os kigge på det. Du siger, det er usvækket. Zetland har fremlagt en historie, som viser et andet billede. Zetland skriver, at dit ministerium har gennemtrumfet ændringer i Energistyrelsens beregninger af dette års klimafremskrivning. Ifølge Zetland er embedsfolk i styrelsen blevet presset af ministeriet. Fagfolk i Energistyrelsen er blevet presset af Klima- og Energiministeriet til at, kan du sige, sminke deres prognose for Danmarks fremtidige CO2-udledning. Så udfordringen om at nå klimamålet ser mindre ud, end den ellers ville have gjort. Hvad siger du til den beskyldning? Ja, jeg har bedt mit ministerium om at give mig en redegørelse for dem. Beskyldningerne er en lille smule diffuse. Og derfor er det jo svært for mig på nuværende tidspunkt at svare helt eksakt på det, fordi det kræver så, at man går ned i de konkrete beregninger på de konkrete områder, hvor der har været diskussion. Mm-hmm. Men det politiske svar, det fra min side, det er at sige åbenhed om metoderne, transparens, det skal lægges frem. Så er det fair nok, at der kan være en faglig uenighed, den skal have lov at være der. Men mit ministerium har, der er det mit krav til dem, det er, at de er åbne om, hvordan de regner. Hvis det er det, jeg opfatter sig, det politiske ansvar. Hvis det viser sig, at dit departement har presset fagpersoner i Energistyrelsen, hvad siger du så til det? Jamen, så tager jeg stilling til det, når det kommer på sin bord. Men det kan jeg jo ikke tage stilling til i dag. Det er fordi, det er jo en alvorlig anklage, det her. Altså, at ministeriet i givet fald har gennemtrumfet en gevaldig sminkning af tallene. Og lad mig bare tage nogle af de her tal. Det er igen Zetlands journalistik. De skriver, samlet set af embedsfolkene i Energistyrelsen, ifølge vores oplysninger, blevet tvunget til at nedjustere den forventede udledning af drivhusgasser i 2030 med hvad der svarer til omkring 1,1 millioner ton CO2. Det betyder, at udfordringen med at nå vores klimamål i 2030 er kommet til at se 17% mindre ud. Så det vil sige, at det vil være 17% sværere at nå vores, eller der skulle 17% mere til for at nå vores klimamål i 2030. Du kan også sige, at det svarer til udledningen fra cirka 500.000 biler, som ligesom er forskellen her. Hvad siger du til det? Jamen, det siger, det skal man faktisk fagligt på, så det skal mit ministerium gå ned i de faglige beregninger, der de skal invitere Folketinget til teknisk briefing, de skal holde møder med aktørerne osv. for så at adressere de usikkerheder, som der måtte være. Så svaret på det, det er åbenhed og dialog. Hvis det er sandt, hvad Zetland skriver, så er det vel ikke tilfredsstillende? Men jeg forholder mig ikke til en teoretisk fordring her. Altså, det vil være sådan, at der sagtens kan være en faglig uenighed, og det kan der også godt være i et ministerium. Sådan er det jo sat op sådan i ministeriet på et tidspunkt, så man ledelse så træffer en beslutning om, hvad man mener er det faglige rigtige. Ja. Og det er sådan set fair nok. Mm-hmm. Det der er det afgørende her, det er, at der er transparens om den måde, man regner på. Du siger, du har sat gang i en undersøgelse, men jeg tænker, hvordan kan du ikke være underrettet nu, om hvis der har været en uenighed, hvis der har været et pres, hvis der har været en dialog mellem styrelsen og departementet? Det må du vel vide nu? Det er få dage siden, at det her det blev nævnt, så at det fulde billede, det har jeg ikke fået endnu. Så det beklager jeg, det har jeg ikke, så det kan jeg jo så ikke udtale mig om. Okay, men lad os alligevel dykke lidt ned i beregningerne bag de her angiveligt 1,1 millioner ton CO2. Og vi starter så på Portland, som jeg også nævnte før, cementvirksomheden, der er landets største udleder af drivhusgas. Ifølge klimafremskrivningen 2023, så vil der være en større nedgang i cementproduktionen på grund af den CO2-afgift for industrien, der blev vedtaget sidste sommer. Og det lyder jo dejligt, fordi så virker klimapolitikken jo. Men ifølge Zetland, så vurderede fagfolk i Energistyrelsen det anderledes i udgangspunktet. De skriver, Energistyrelsen forventede kun en mindre nedgang i cementproduktionen på baggrund af deres kendskab til markedet, teknologien og Aalborg Portland. Men Klima- og Energiministeriet har ifølge kilderne tvunget Energistyrelsen til at bruge en simplere fremgangsmåde, hvor man dybest set bare antager, at en bestemt størrelse afgift vil give en bestemt nedgang i cementproduktionen, uden at tage hensyn til de faktiske forhold i industrien. Hvad siger du til det? Ja, det skal mit system svare på. Jeg har fået et meget forløbligt svar på det, som ikke er fyldestgørende, og det er, at den fremskrivning, som er brugt i, altså det, der er brugt i klimafremskrivningen, det svarer til de beregninger, der indgik, da man indgik den grønne skattereform, hvor Energistyrelsen jo også var med. Men det skal vi da bare have boret ud, det du spørger til. Jeg vil ikke gå længere ned i regneeksemplerne, fordi Zetland skriver også, ud over at de skriver om Aalborg Portland, så skriver de også om olieraffinaderiernes udledning, og de skriver også om affaldssektorerne, altså det her med de forbrændingsanlæg, men i virkeligheden er påstanden de samme, eller anklagerne de samme som i det eksempel, så det vil jeg ikke gå ned i. Men hele grunden til at spørge om de her ting, det er jo, fordi opgaven bliver flyttet til departementet fra Energistyrelsen. Concito er urolig for troværdigheden af klimafremskrivningen. Juraprofessoren, som jeg nævnte før, også bekymret over, at man flytter det til departementet. Altså anerkender du, at det er mere belejligt for regeringen, at klimapolitikken fører til væsentlige fald i udledningen, end at klimapolitikken fører til mindre eller indre fald i udledningen? Nej, sådan er mit perspektiv egentlig ikke. Altså, jeg vil gerne have, at vi fører klimapolitik, hvor vi taler åbent om, hvor svært det er og hvad udfordringerne er. At vi har et fælles grundlag for at vurdere, om vi er tæt på, langt fra. Altså mit politiske svar på det, det er at sige til mit system, I skal være åben om, hvordan I regner. I skal gå i dialog med de kerneinteressenter, som har synspunkter herunder Concito. Mm-hmm. Og det er det, vi skal sørge for, at vi har en åben, demokratisk samtale om, hvordan at sådan nogle beregninger de laves. Vores tid er ved at være gået. Og jeg vil også gerne kort nu at tale med dig om en anden stor knast. Et andet område med hvad skal man sige, lobbyisme, og hvor både den tidligere og den nuværende regering bliver beskyldt for at sylte. Det er landbruget. Så lad mig spørge dig, Lars Aagaard, hvornår får vi en CO2-afgift på landbruget? Ja, det er da noget af det mest offentlige, så det kan jeg da godt lige gentage, hvis du ikke lige har fanget det. Men det er sådan, der er nedsat en ekspertkomité. Michael Svare er i spidsen for det. De skal i løbet af andet halvår aflevere deres rapport om, hvordan man kan nå den emissionsmanko, som er i fødevareerhvervet. Mm-hmm. Herunder vurdere, hvordan man kan introducere CO2-beskatning for fødevareerhvervet. Og så skal regeringen i umiddelbar forlængelse af det tage stilling til, hvad er så det politiske svar. Så det tror jeg, vi har sagt fra dag et af det er processen. Og det vidste jeg godt, men når jeg spørger dig, er det fordi, det udvalg blev nedsat af den tidligere regering, og var klar til at fremlægge resultater sidste år, men blev udskudt på grund af valget. Hvorfor skal de arbejde et helt år mere? Jeg er lidt ked af, at det her interview skal foregå ved, at du sætter nogle præmisser, der er sådan gennemgående en lille smule skæve. Okay, hvad er det skæve? Jamen, mig bekendt var Michael Svare ikke klar til at afrapportere på den del, der handlede om fødevareerhvervet. Deres analyser var ikke færdige. Og så er det klart, at der sker det, og det gør der for alle sådan nogle udvalg. Lige snart der bliver udskrevet valg, så stopper arbejdet. Det gælder generelt. Efter et valg, så bekræfter et flertal, så er man ved analyserne fortsat, og det er det arbejde, der er i gang nu. Okay. Information er en af de aviser, der skriver om det her. De skriver, ifølge informationsoplysninger er ekspertgruppen ivrig efter at komme videre med arbejdet, hvorimod regeringens repræsentanter ikke synes at have videre travlt. Hvis man skal tro informationskilder, så er det regeringen, der forhaler arbejdet. Jamen, regeringen er der vist ikke repræsenteret i ekspertudvalget, så det kender jeg virkelig ikke noget til. Kan du love, at I ikke kommer til at ændre i kommissoriet og udskyde ekspertgruppens arbejde? Jamen, der er vedtaget et nyt kommissorium, og der arbejder ekspertgruppen ud fra, at de skal aflevere her i andet halvår. Det er det, der står, så det forventer jeg det bestemt, at formanden for ekspertgruppen lever op til. Den klimafremskrivning, vi netop har talt længe om, viser, at landbruget ingen vegne er kommet med at sænke deres CO2-udledninger. Kan du love, at der kommer en CO2-afgift så høj, at landbruget leverer de 5-6 tons CO2-besparelser i 30, der skal til for, at klimaloven bliver overholdt? Ja, det står der jo i regeringsgrundlaget, at vi vil komme med en CO2-afgift. Men hvis man kommer med en afgift for i det niveau, så er det helt sikkert, at det vil ramme dele af dansk fødevareerhverv ekstremt hårdt. Mm-hmm. Det betyder, at nogen vil gå konkurs. Der er værdier, der bliver nedskrevet. Muligvis vil lokale pengeinstitutter komme i knibe, der hvor man har mange lån til de erhverv. Der vil være egne af landet, hvor det vil ramme rigtig hårdt osv. Derfor bliver man nødt til på den ene side at vide, hvordan samler man det op. Så der er både noget med en afgift, så er der noget med, hvad gør man så for at støtte omstillingen hjemme. Det næste er så at komme med en afgift på fødevareerhvervet. På de her ikke-energirelaterede emissioner, det er der også en del teknik i, hvad er det egentlig, man skal afgiftsbelægge, hvordan rammer man det rigtigt, giver det incitamenter til så at udvikle erhvervet på den korrekte måde osv., det er fagligt teknisk kompliceret. Ikke? Så det der med bare at sige afgift, bam, Ikke? Det er jeg ikke tilhænger af, fordi så får vi en klimapolitik, hvor vi ikke tager hånd om der, hvor omstillingen så rammer hårdt, og det tror jeg kan komme til at danne modstand. Så derfor bliver man nødt til at have respekt for, at det, der står tilbage, at vi skal have løst frem mod 2030, det er altså ikke den letteste del. Kan du nå det, vi skal løse frem mod 2030, uden en hård ensartet CO2-afgift? Jeg tror, at CO2-beskatning bliver en del af værktøjskassen bestemt, og det fremgår også af regeringsgrundlaget. Så ja, det har vi jo sagt tydeligt, og det mener vi, at det er et vigtigt instrument. Ikke? Ja, men skal den være ensartet? Jamen, hvad mener du med ensartet? Er den samme for alle? I fødevareværet? Ja. Ja, det vil jeg forvente, men ja, altså, nu vil jeg gerne have lov at læse ekspertgruppens rapport, inden jeg udtaler mig om det. Okay. Altså, jeg kan faktisk meget godt lide, at man sådan lige analyserer, før man konkluderer sig. Okay. Så det er sådan min måde at arbejde på. Hvornår kommer CO2-afgiften på landbruget? Jamen, der skal der jo tage stilling til, når vi har rapporten, og så skal regeringen i udenbart forlængelse af det komme med sit bud, og så skal vi jo også forhandle med Folketingets partier om det. Hvornår tror du, det bliver? Jamen, det må der jo så følge ind i starten af 24, vil være min forventning. Men lad os se, hvor hurtigt sådan processer kommer. Nu er jeg jo gået fra at være lobbyist til minister, og dermed så har jeg så også lært mig, at processer nogle gange kan tage lidt længere, end jeg drømmer om. Vi venter i spænding. Lars Aagaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Måske lagde du mærke til, at da jeg spurgte Lars Aagaard til anklagerne om sminkede tal, svarer han. Ja, det skal mit system svare på. Jeg har fået et meget forløbligt svar på det, som ikke er fyldestgørende, og det er, at den fremskrivning, som er brugt i, altså det, der er brugt i klimafremskrivning, det svarer til de beregninger, der indgik, da man indgik den grønne skattereform, hvor Energistyrelsen i øvrigt også var med. Men det skal vi da bare have båret ud, det du spørger til. Derfor kontaktede vi efter interviewet ministeriets pressetjeneste. Vi vil gerne vide, hvornår ministeren får en fyldestgørende redegørelse for forløbet. Men ministeriet oplyser, at den redegørelse allerede er lavet, og at ministeren har fået den forelagt. Ministeren har ikke bestilt yderligere redegørelser, lyder det. Pilestræde er Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Josefine Maria Hansen, journalist Karoline Nord. Mit navn er Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.